ukrywałaś przede mną swoje pragnienia. Dusiłaś się ze mną, dlaczego milczałaś? Jak złodziej wśród nocy wyrwałaś się z domu. Opuściłaś kraj piękny, zostawiłaś mnie, porzuciłaś dzieci przez otwarte bramy zachodniego raju. Z radością kroczyłaś materialny, zimny świat. Choć podeptałaś wszystkie przymierza, z drogi zbyt krętych za szybko uciekłaś. Dziękuję ci za te maleństwa, kołyse, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję ci za te maleństwa, kołyse, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję, że dzisiaj mam dla kogo żyć. Nie biję się w piersi, ani żalu nie szlocham. Wiem, że kiedy zaczniesz kwiędnąć, będziesz kłamać, że kochasz. Zbezcześciłaś macierzyństwo dla swych pragnień i wygody. Klapkę uczuć jeszcze padniesz, od nas już się nie uwolnisz. Moje jestem u stóp twoich, złożyłem w ofierze. To nie było przeznaczenie, uwielbiałaś tylko siebie. Czas swój każdy ma na ziemi, kiedy minie, tego nie wiem. Ja poświęcam go dla dzieci, by w miłości mnie zawiedli. Choć podeptałaś wszystkie przymierza, z drogi zbyt krętej za szybko uciekłaś. Dziękuję ci za te maleństwa, kołyse, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję ci za te maleństwa, kołyse, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję, że dzisiaj mam dla kogo żyć.